NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Als we de peilingen mogen geloven, gaat het crescendo met het Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet is er tot nu toe goed in geslaagd gedoe in eigen kring te voorkomen. En dat is allemaal te danken aan een sterke man achter de schermen die nu in het voetlicht treedt. Wie dat is, hoor je zo meteen in onze politieke reconstructie hier in de Nieuwsbv. Maar eerst onderhandelen over de hoogte van je straf in ruil voor een bekentenis. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister Grapperhaus vindt dat er tot op zekere hoogte met een bekennende verdachte kan worden onderhandeld over de hoogte van de straf. Dat kan namelijk belangrijke ontwikkelingen opleveren in een moeizaam strafproces, zegt hij. Soms kan het in een veel groter strafzaak geheel een doorbraak betekenen. En soms kan het ook veel zinniger zijn om inderdaad tot zo'n afspraak te komen dan een langdurig, moeizaam strafproces. Wat heel belangrijk is, is natuurlijk wel dat de schuld wordt erkend. Gisteren sprak topman van de Burg van het Openbaar Ministerie over zulke onderhandelingen op een congres. Hij wees erop dat er in andere landen al vaak afspraken over de strafmaat worden gemaakt met bekennende verdachten en dat de procesduur flink kan verkorten. Grapperhaus zegt er wel bij dat niet elke zaak voor onderhandelingen over de strafmaat geschikt is. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie is vorige week tijdens een bezoek aan Hongarije hinderlijk achtervolgd en geïntimideerd. Ja, wat is daar gebeurd? Thomas Plekschoor, vertel. Ja, Timmermans was inderdaad op bezoek in Hongarije. En eigenlijk vanaf het moment dat hij daar aankwam, dat hij het vliegveld uitstapte, waren er twee mannen die hem constant achtervolgden en constant filmden. Die mannen die zeiden verder helemaal niets, maar je kunt je wel voorstellen dat dat een vrij intimiderende sfeer oplevert. Bovendien, het programma van Timmermans was helemaal niet bekend, maar op een of andere manier wisten die mannen elke keer waar ze moesten zijn en stonden ze daar weer zwijgend te filmen. En daarnaast waren er ook elke keer cameraploegen, journalisten die hem belaagden op elke plek waar hij kwam. Daar zijn filmpjes van op YouTube gezet en je zou zeggen, ja, er is natuurlijk niet zoveel mis met journalisten die een politicus ondervragen. Dat moeten ze vooral doen. Maar het ging hier wel op een buitengewoon agressieve toon en ook op een toon van, wij stellen de vragen. We zijn eigenlijk niet zo erg geïnteresseerd in de antwoorden. Dus de omgeving Timmermans zegt, dit was een zeer intimiderend bezoek uiteindelijk. En wat zegt Timmermans er zelf van? Timmermans zelf zegt dat de vijandigheid van de regeringspartij en de bijbehorende pers, dat hij die wel had verwacht. En toch blijft hij het vreemd vinden, zegt hij, dat hij juist in een EU-lidstaat zo wordt belaagd. Het sterkt mij, zegt hij, in de overtuiging dat we moeten blijven strijden voor de rechtsstaat en de waarden waarin we geloven. En dat is hij onder andere aan het doen via inbreukprocedures in Polen, in Hongarije. Maar daar heeft het natuurlijk ook alles mee te maken. Juist dat Timmermans zich vanuit de Europese Commissie bemoeit met die landen, dat valt in die landen heel slecht. En daar zullen dit soort bezoekjes, dit soort filmende mensen wel mee te maken gehad hebben. En wat, ja, Timmermans in Hongarije, wat kwam die eigenlijk doen? Hij was daar niet als lid van de Europese Commissie. Hij was daar namelijk als spitsenkandidaat. Timmermans is op dit moment Europa aan het rondreizen omdat hij graag de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wil worden. En omdat hij dat wil worden, hebben de Sociaaldemocraten hem benoemd als spitsenkandidaat. En dus moet hij campagne gaan voeren. Heeft daar gesproken met sociaaldemocratische politici. Tot zover die er in Hongarije zijn, is geen grote groep. Maar met vakbondsleiders ook, dat soort mensen. Maar ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan, ook op het moment dat je daar als spitsenkandidaat komt, dat je wordt aangesproken als eurocommissaris. En dat is gebeurd. Ja, en in Hongarije moeten ze hem niet. Dat is wel duidelijk. Thomas Plekschoor, dank je. Bij faillissementen van winkels moeten klanten die een cadeaubon hebben beter worden beschermd, zegt het bedrijf achter de VVV cadeaubon. Zo kunnen bonnen van het failliete Intertoys alleen nog tot overmorgen worden ingewisseld. In Amsterdam is het beeld van de dokwerker beklad met gele en groene verf. En ook op andere plekken in de stad zijn bekladdingen met die verf en er staan ook antisemitische leuzen. En het is vermoedelijk het werk van supporters van ADO Den Haag. Geel en groen zijn de clubkleuren. En zondag speelt Ajax tegen ADO. De verpleger die vastzit voor het onterecht toedienen van insuline is in 11 zaken verdacht, zegt de Rotterdamse officier van justitie. In 4 van die gevallen zijn mensen overleden. En Gerrit Salm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank, de grote bank, grootste bank van Denemarken. Salm was eerder onder meer minister van Financiën en hij was topman van ABN AMRO. Het NOS-journaal. In hoger beroep is 20 jaar cel geëist tegen de man die zakenman Koen Everink zou hebben omgebracht. Tenniscoach Marc Deyer. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 18 jaar voor het doodsteken van Everink. De gokverslaafde Deyer had een schuld van €80.000 bij hem. Deyer heeft altijd ontkend dat hij Everink heeft gedood. En het Openbaar Ministerie eist nu 2 jaar meer dan bij de rechtbank, omdat Deyer niet meewerkt met het onderzoek en volgens het OM meerdere keren aantoonbaar heeft gelogen. Chelsea mag de komende 2 transferperiodes geen nieuwe spelers halen. De Londense voetbalclub kreeg door voetbalbond FIFA een straf opgelegd voor het schenden van de regels voor transfers. Correspondent Tim de Wit, goedemiddag. Ja, wat hebben ze fout gedaan bij Chelsea? Ja, Chelsea zou de afgelopen jaren 29 buitenlandse niet-Europese spelers van onder de 18 jaar hebben aangetrokken. En dat is tegen de FIFA-regels. Dat mag alleen als die spelers van onder de 18 binnen de EU of uit EU-landen komen, of als bijvoorbeeld hun ouders een duidelijke link hebben met het land waar ze naartoe verhuizen. Maar dat was in al deze gevallen dat was niet aan de hand. En wat Chelsea dus heeft gedaan is simpelweg de regels overtreden. Onder deze groep spelers, deze 29, zou bijvoorbeeld trouwens ook Bertrand Traoré, die nog voor Ajax, ook voor Vitesse is uitgekomen. En de straf, je zei het al even, die de FIFA heeft opgelegd, is dus niet gering. Chelsea mag tot en met januari 2020 geen nieuwe spelers aantrekken. En er kwam ook nog een boete bij trouwens van ruim €500.000. Ja, wat zeggen ze ervan bij Chelsea? Nou, Chelsea zelf zegt dat de regels helemaal niet zijn overtreden. Ze zeggen dat al deze spelers in eerste instantie op proef naar Chelsea zijn gekomen. Dat ze helemaal niet meteen een contract hebben hoeven tekenen. Daarom gaat de club ook in beroep. Ze gaan proberen deze straf aan te vechten. En de kans is zelfs ook groot dat Chelsea zal proberen om net zo lang door te procederen als mogelijk is, in de hoop dat het dan over de zomertransferperiode heen getild kan worden, zodat ze in de zomer toch nog wel degelijk nieuwe spelers kunnen halen. Of dat lukt is nog wel even de vraag. Maar de FIFA heeft hier langdurig onderzoek naar gedaan. 3 jaar ongeveer. 92 gevallen onderzocht bij Chelsea van het aantrekken dus van minderjarige spelers. En vond gewoon simpelweg dat in 29 gevallen de regels zijn overtreden. Het ligt er natuurlijk ook aan of je een club bent die veel spelers koopt of juist niet koopt. Hoe vervelend is dat nou voor Chelsea? Nou, die houden er wel van om veel spelers te kopen. In die zin is het ook echt wel vervelend. En daar komt ook nog eens bij dat het momenteel helemaal niet lekker draait bij Chelsea. Er gaan veel geruchten over dat de grote namen die er nu spelen weg willen. Denk aan Hazard, Willian, Pedro. Die zouden zomaar deze zomer ineens op kunnen stappen. Dus stel dat Chelsea komende zomer geen nieuwe spelers kan halen, kunnen ze er dus ook geen vervangers voor aantrekken. Er komt nog eens bij, de huidige trainer, de Italiaan Maurizio Sarri, staat onder enorme druk. De vrees is dat hij wellicht op korte termijn wel ontslagen zou worden. Dus een opvolger kan ook niet zomaar nieuwe spelers gaan halen. Dat wil je natuurlijk graag doen als je als nieuwe trainer bij een club komt. Dus stel dat Sarri inderdaad wordt ontslagen, dan is de positie om een grote trainer aan te trekken voor Chelsea zeker niet gemakkelijk. Ja, lastig allemaal. Correspondent Tim de Wit over Chelsea. We gaan naar het weer kijken om 8:08. Het is droog. Af en toe is de zon te zien. Moet nog komen hier. En het wordt 10 tot 14 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist. 'S middags is er veel zon. Ongeveer 13 graden gaat het worden. En zondag verandert er weinig. Nou Jan, ik draai me even om. En ik richt me naar het raam. Er ging zon te zien. In de verste verte niet. Wellicht wel. Files of niet? Jolande van der Velde. Nou, valt wel weer mee. De rust keert ietsje terug. Een spoedreparatie op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Nieuwebrug 3 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. Er was een ongeluk op de A29 na de brugopening daar. Van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom tussen af het Oud-Beijerland en de Volkerakbrug nog 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Vanavond in Meldpunt het gevaar van cafeïnepillen die overal verkrijgbaar zijn. Een jongen slikte ze, leeft nu met een hersenbeschadiging en mist zijn onderbenen. En een meneer kreeg een fikse naheffing van de overheid omdat jarenlang te weinig eigen bijdrage was berekend. Mag dat? In Meldpunt vanavond om 7:10 bij Max op NPO 2. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo! Van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Zoals altijd op vrijdag is het laatste deel van dit uur gereserveerd voor Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Vandaag in bureau sport onder meer wielrenster Jutta Leerdam. Marathon schaatsen met Irene Schouten op een plek waar wel natuurijs ligt. En oranje leeuwin Vivianne Minima op weg naar de Britse bekerfinale. Maar eerst de sterke man van Forum voor Democratie in... OO Den Haag. Ja, opeens staat naast Thierry Baudet een nieuwe man op het podium bij Forum voor Democratie. Henk Otte. Henk de Tank. Hij is lijsttrekker voor de Eerste Kamer en doet in die hoedanigheid sinds kort dus mee aan tv-debatten. Maar nieuw is Otte niet. Achter de coulissen trekt hij al jaren aan de touwtjes bij de partij, weet onze politieke redactie. In de week van K. Peter K. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie is Henk Otte? Henk wie? Nou, zoals je net al zei, Henk Otte of Henk de Tank, zoals hij wel wordt genoemd. Het is een man dat als je in de Tweede Kamer bij Forum voor Democratie langsgaat, dan zit Henk op de burelen. Die is er eigenlijk altijd. En het is eigenlijk al zo, vanaf het prille begin zit hij er zwijgend om zich heen te kijken. Het is niet iemand die snel contact maakt, houdt afstand. En hij leek de ideale man op de achtergrond om camerageile mannen zoals Thierry Baudet en Hiddema in het gareel te houden. Maar nu komt hij zelf ook steeds meer op de voorgrond. En in het eerste tv-debat bij WNL afgelopen zondag deed hij dat ook best aardig. Dus wij dachten, het is tijd om die man beter te leren kennen. Dus we zijn in zijn geschiedenis gedoken en dat leverde het volgende profiel op. Jawel. Ik denk dat het beste zou zijn om het onderwijs snel te verbeteren, om de immigraties te stoppen. In het strijdperk voor de Eerste Kamer beukt de nieuwkomer zich een weg naar binnen. Het zijn praatjes voor de bühne. Put your money where your mouth is. Een nieuw kid on the block. Namens Forum voor Democratie. Henk. Bij Forum heeft hij de bijnaam Henk de Tank. Henk Otten. Dat is een man die samen met mij vanaf het allereerste begin Forum heeft opgezet. Zonder hem hadden we hier misschien allemaal niet gezeten. Een van de stille motoren achter de partij. Hij is misschien nieuw op de politieke voorgrond. Ik denk dat ook veel mensen zijn die mij nog niet zo goed kennen denken, waar komt die man ineens vandaan? Maar achter de coulissen van de partij kent iedereen bulldozer Henk. En Otte zelf ziet alles en houdt iedereen in de gaten. Hoe gaan we nou samen dit doen? Hè? We zijn dit samen begonnen. Hoe gaan we dit nu vormgeven? We hebben een plan, een lange termijn plan. En wij zeggen altijd intern, dat plan is kruipen, lopen, rennen. Otte zelf leerde als boerenzoon kruipen bij zijn ouders in Drenthe. Henk Otte is geboren in Drenthe in 1967. Een hippie child, zeg maar. The Summer of Love. Doorliep studies rechten en economie in Groningen. En begon heel hard te rennen met zijn carrière aan de Amsterdamse Zuidas in de bloeiende jaren 90. En daar bleef het niet bij. Hij ging naar Hongkong en naar Londen en stortte zich op overdames. Onder meer bij Lehman Brothers. Als alfaman met beta-praatjes begon hij zijn eigen bedrijf in ICT en management. En terug op de Zuidas startte hij een gezinnetje en bleef plakken aan de Hollandse grond. Ze zijn speciaal even langsgekomen van het voetbalveld om naar papa te luisteren. Ik doe het ook voor jullie, jongens. Politiek werd Otte echt wakker gekust door Pim Fortuyn. At your service. En even was hij zelfs LPF'er. Na de ineenstorting van die partij was Otte jarenlang politiek dakloos. Maar met Forum voor Democratie vond hij een nieuwe thuishaven. Begin januari 2015 veranderde zijn leven. Maandag 26 januari 2015. Thierry Baudet kwam even langs om iets te bespreken. Otte en zijn zakenkennis internetondernemer Rob Roken waren erbij vanaf het begin. Hartelijk welkom bij deze feestelijke lancering van het Forum voor Democratie. Hij was de eerste donateur, maar voor de meeste betrokkenen nog volstrekt onbekend. Forum voor Democratie was op dat moment nog een stichting en een zelfbenoemde denktank. Het wordt een onafhankelijke, niet partijgebonden, niet aan de politiek gebonden denktank. Het kruipen van de partij begint voorzichtig met het referendum over de Oekraïne. Kruipen, lopen, rennen. 6 april mogen de Nederlandse kiezers naar de stembus voor het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Aan tafel Thierry Baudet, een van de initiatiefnemers van het referendum. Maar als premier Rutte de uitslag van het Oekraïne-referendum negeert, begint de partij te lopen. Baudet gaat meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Een nieuwe partij is geboren. Kruipen, lopen, rennen. Otte speelt een megarol. Hij schrijft de statuten voor de partij en geeft de pasgeborene social media als rammelaar om flink de aandacht mee te trekken. Als nieuwe partij krijgt het Forum geen subsidies en doen ze niet mee aan de grote tv-debatten. Dankzij Facebook kunnen ze boven hun politieke gewicht boksen. Met hulp van Facebook en YouTube lukt het Forum om zich in de kijker te spelen van de kiezer. We zijn de allergrootste partij op social media. We zijn heel groot op YouTube, op Facebook, Twitter, noem maar op. Ze wanen zich de Steve Jobs en de Bill Gates van het Binnenhof. Internetgoeroes van rechtse snit. En ze krijgen 2 zetels in de Kamer. Het is nog even wennen, maar dit is de Kamer. Maar achter al het succes schuilt ook een ander verhaal. De man die de Facebook-campagnes leidt zegt vlak voor de verkiezingen de partij opeens vaarwel. Want Otte zat hem overal dwars. En daar stopt het niet. De directeur van het partijbureau wordt ontslagen. Actieve leden worden de partij uitgezet en tientallen kandidaten die afdelingen zouden vormen worden zomaar naar huis gestuurd. Geroeide leden Arthur Legger en Gert Redijk vinden de partij van Thierry Baudet ondemocratisch en een secte. Wij bepalen wat er gebeurt, maar inmiddels is het natuurlijk ook onze partij. Nou, het is niet inmiddels onze partij, het is gewoon onze partij. Het is een vereniging. De opstandelingen wijzen naar Otte. Een dictator, zeggen sommigen. Een man die samenzweringen ziet voor ze bestaan. Otte zit overal bovenop en geeft orders alsof de partij van hem is. Begin 2018 willen ontevreden leden hem het bestuur uitgooien. Maar dan blijkt dat dat niet kan. Otte zorgde voor de statuten en die maken zijn ontslag alleen mogelijk als 2/3 van alle leden op een congres met 2/3 van de stemmen hem naar huis sturen. Met meer dan 20.000 leden is dat op dat moment totaal onmogelijk. En daarom zit Forum net zo vast aan Otte als aan Baudet. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat hij samen met zijn team echt een fantastische lijst echte verandering gaat afdwingen. De dissidenten vertrekken en een harde kern bouwt door aan de partij. Ze stijgen in de peilingen en scoren met hun verzet tegen het Pact van Marrakesh. En Otte runt de machine. Geen tweet of motie ontsnapt aan zijn immer waakzame blik. Otte heeft het allemaal op eigen kracht gedaan. De motor van de hele partij, die heeft de partij opgericht. En die kent iedereen die in de partij nu werkzaam is, van Haver tot Gort. En die willen wij graag in de Eerste Kamer hebben. En nu, als lijsttrekker voor de Eerste Kamer, komt de poppenspeler van de partij zelf op het podium. Hij valt op. De echte lijsttrekkers van de gevestigde partijen. Dan is de winnaar van het eerste verkiezingsdebat bekend. Dat is Henk Otte van Forum voor Democratie. Oké, nou, de winnaar, hij kreeg in ieder geval de meeste stemmen op onze poll op Facebook. Maar komt ook klem in de blubber van de Brexit. Cool, de hoofd in het zand blijft in het zand. Maar wij zijn helemaal niet meneer Otte, Brexit. U bent vaag. U moet zeggen, bent u voor of tegen? Een woord voor. Bent u voor of tegen? Nee, voor of tegen? Het antwoord is geen antwoord. Is hij nu voor een Nexit, zoals Baudet altijd heeft bepleit? Otte zegt opeens van niet. En dat laat Baudet niet passeren. Hij roept hem in de volksstand publiekelijk tot de orde. Opeens botst bulldozer Henk tegen de muur die Baudet heet. Alphenman Otte maakt pas op de plaats. En op de achtergrond is de vraag: wie runt de partij nou echt? Otte of Baudet? En straks gaan we rennen en gaan we ook heel hard rennen. Dat kan ik u verzekeren. Reconstructie van Joost Beekendam en Peter K. En die laatste is hier nog steeds. En in Den Haag zit politiek verslaggever voor de Volkskrant Frank Hendricks. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Frank, gisteren schreef jij dat Baudet eigenlijk, wat we net ook hoorden, Otte tot de orde heeft geroepen. Want, zegt Baudet, Forum voor Democratie is wel degelijk voor een nexit. En Otte was daarover dus onduidelijk bij WNL. Is er nou verdeeldheid binnen die partij? Nou, Baudet die reageerde gisteren eigenlijk heel laconiek. Hij leek bijna eigenlijk niet te weten wat Otto nou precies had gezegd tijdens dat debat. Maar hij maakte zelf in elk geval heel duidelijk van nee, wij zijn voor een exit. En ook in dat debat wat ik gisteren volgde, daarom let ik er even op. Ging over het Europese verbod van pulsvissen. Mm-hmm. En toen was Baudet, maakte eigenlijk een heel pleidooi van dit is nou de reden waarom we uit die Europese Unie moeten. En dat bevestigde hij later dus ook van nee, dit is wat wij willen uit de Europese Unie. We gaan referenda houden en dan gaat Forum pleiten voor een exit. Ja, oké. Okay. Dus hij doet er nogal laconiek over. Peter, ja. Zijn ze het nou eens over die exit? Wat denk jij? Nou, er is wel een soort verdeeldheid in de partij. Want de lijsttrekker van voor de Europese verkiezingen, Dirk-Jan Epping, ja, die zei in januari bij een interview bij Harry Mens dat hij vond dat de EU van binnenuit moet veranderen. Dus die hoor je ook niet het woord exit gebruiken. Hm. Kortom, de twee lijsttrekkers, Eerste Kamer, Europese verkiezingen, denken net weer anders dan de grote leider zelf. Maar ze maken er geen probleem van, Frank. Dat is grappig. Nou, Baudet zei dat Epping, volgens wat hij dacht, dat Epping ook hetzelfde over de nexen denkt als Baudet. En Baudet zei ook heel duidelijk van ik bepaal uiteindelijk de koers als partijleider. Hm. En dat zal natuurlijk ook de komende weken blijken. Hè, want dan verdwijnt Otte toch weer een beetje naar de achtergrond. En dan krijgen we die debatten met de partijleiders. Begin maart voor het eerst op RTL. En dan verwacht ik dat Baudet gewoon zal herhalen van Forum wil een exit. Ja. Goed, dat gaan we zien. Eventjes naar Frank, want jij hebt al best wel wat met Henk van Otten van doen gehad. Hoe leerde jij hem kennen? Nou ja, hij was voor mij eigenlijk eerst een soort mythisch figuur. Want jullie beschreven dat net, die opstand binnen de partij. Daar heb ik toen ook over geschreven. Daar kwam je met allerlei mensen in contact. En die begonnen eigenlijk allemaal over Henk Otten. Die zou de partij leiden als een soort militaire divisie. Iemand zei van Henk Otten is de partij. Mm-hmm. Dus toen, ja, die naam kwam steeds terug. Die woede richtte zich ook helemaal niet op Baudet, maar steeds op Otten. Ja. En uiteindelijk hebben we hem ook eind vorig jaar uitvoerig kunnen interviewen. En zodoende heb je wel een wat beter beeld van hem gekregen. Ik bedoel, het is niet dat ik nou heel veel met hem spreek, helemaal niet. Maar in dat interview hebben we hem uitvoerig kunnen spreken. En daar kwam toch wel het beeld naar voren van een man. Een type eigenlijk die je niet zoveel ziet hier op het Binnenhof. Hè. Echt een soort corporate, zakelijk figuur. Hè. Hij had het over dat Baudet bij hem wel had aangeklopt omdat hij nou eenmaal dingen uit de grond kan stampen. Ja. Hij vond het eigenlijk allemaal niet energiek genoeg in Nederland. Hè. Hij klaagde dat hij zo lang op het brood moest wachten bij de bakker. Dus dat was een beetje een atypisch figuur. En, hij gaat niet bepaald gebukt onder valse bescheidenheid, hè? Nee, dat heeft hij in elk geval wel gemeen met Baudet, denk ik. Wat verder zegt, die verschillen we dag en nacht. Zegt Otte zelf over zijn relatie met Baudet. Maar hij zei in dat interview inderdaad dat hij is al heel lang bezig met... Hij heeft ooit geprobeerd een soort internetstation op te zetten. Contrast TV of zo. En toen zei hij in het interview, ja, ik was daar zo mee bezig. Ik had misschien ook wel Facebook kunnen uitvinden. Ja, dus. Ja ik las het, ja. Dat zullen we nooit weten, want toen werd het per ongeluk al uitgevonden. Ja. Peter, hoe verliep jouw eerste kennismaking met Henk Otten? Ik was bezig om Thierry Baudet te verleiden om een documentaire te maken. En hem te volgen vanaf het begin in de Kamer. Dus zij zaten nog in een soort noodlocatie in de Kamer. En ik was met Thierry in gesprek. En Thierry heel enthousiast, weet je wel. Die zag het wel zitten. Ijdel als hij is natuurlijk. En ik ging dat voorleggen aan de perswoordvoerder. En die vond het ook wel een interessant idee. Maar in die Kamer zat ook iemand steeds streng naar mij te kijken. Vanaf zijn computer. Zei niks, maar keek wel zo'n beetje. En ik had geen idee wie die man was. En na later bleek was dat Henk Otten. En de woordvoerder was enthousiast. Thierry was dol enthousiast. Dus die documentaire, ik dacht, nou, dat gaan we doen. We gaan een jaar lang Thierry volgen. Maar een dag later werd er gebeld, we gaan het niet doen. En ik weet zeker dat degene die de opdracht daarvoor gaf om het niet te doen... Ja, dat Henk maar trekt, want dat is een beetje het beeld dat blijkt ook uit verschillende interviews... dat hij toch de man is die aan de touwtjes trekt. Wat denk jij, Frank? Nou, operationeel, hè, zoals ze dat zelf noemen, het leiden van de partij, dat doet Otten inderdaad. Mm. Die is er ook echt dag en nacht mee bezig. Dus in die zin, organisatorisch, hè, het regelen van die zaaltjes en zo, daar zijn ze heel erg afhankelijk van Otten. Mm. En hij heeft ook een aantal mensen uit zijn netwerk om zich heen verzameld. Dus, en inhoudelijk? Ja, inhoudelijk denk ik uiteindelijk is het natuurlijk toch Baudet die de koers, die in ieder geval het meest zichtbaar is en daardoor ook... Hij is ook helemaal niet veel gelegen laten liggen aan die voorzichtigheid van Otten rond die exit. Wat op zich wel te begrijpen is. Hè? Want ik denk dat vrij veel Nederlanders nu niet meteen denken van... Nou, wat ze in Groot-Brittannië meemaken, dat willen wij ook. Nee. Dus, maar goed, daar trekt Baudet zich heel weinig van aan. Ja, nee, dat en dat is ook op zich wel logisch. Dat heeft natuurlijk dat promotieonderzoek zelf geschreven, hè, over de aanval op de nazistaat. Dat had hij gisteren tijdens het debat nog op zijn eigen bankje liggen open. Dus ja, dat is gewoon zijn anker en niet Otte. Maar goed, maar organisatorisch gezien wel. Want hij heeft eerder ook ervoor gezorgd dat bepaalde belangrijke figuren opstapte binnen Forum. Dus wat dat betreft trekt hij wel degelijk aan de touwtjes, wat je net ook al zei. Peter, is het gemakkelijk om erachter te komen, denk je, wat de rol precies is van Otte? Nou, dat valt niet mee. Want nu wij zo'n profiel maakten, vorige week hebben we een profiel gemaakt over Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra van het CDA. En tijdens het maken van zo'n profiel word ik de hele week gebeld door mensen van het CDA die dan wel erachter gekomen zijn dat je bezig bent, dat je aan het bellen bent. Mm. En die gaan dan jou bellen en tips geven en misschien nog een beetje spinnen een bepaalde kant op. Hier werkt het precies andersom. Ik ben dinsdag op de bureau langs gegaan en heb gezegd, ik ga een profiel maken over Henk Otte samen met Joost Spekendam. En we gaan iedereen bellen en we vinden het leuk als Henk zelf reageert op dat profiel. En dan slaan de deuren dicht. Dan ga je bellen en dan nemen mensen niet meer op. En dan krijg je heel weinig te horen. Je wordt door de perswoordvoerder gebeld van, zijn jullie aan het doen? Ik ben al 10 keer geappt. Nou. En daar is het meteen van, jongens, stilzwijgen en geen commentaar geven op het verhaal. Dus er wordt meteen een soort beschermlaag omheen gemaakt. Blijkbaar ook wel uit angst dat we achter dingen komen die niet zo wel gevolgd zijn. Frank, even tot slot. Hoe zie jij het verder? Want je zegt, als het inhoudelijk is, dan trekt toch wel degelijk Baudet aan de touwtjes. Henk Otte gaat natuurlijk wel een belangrijke rol vervullen in de Eerste Kamer. Hoe zie jij het verder gaan tussen die twee? Nou ja, Otte heeft zelf die relatie omschreven als good cop, bad cop. Dus wie dan de good cop is, weet ik niet precies. Dat hangt waarschijnlijk ook van je perspectief af. Maar het wordt natuurlijk toch heel spannend, deze campagne. Want Forum, voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Want Forum heeft eigenlijk nog niet heel erg onder druk gestaan. Dus we zullen dat wel de komende weken zien. Of het intern rustig blijft, wat toch de afgelopen maanden het geval is, of niet. En dus dat wordt wel spannend, denk ik. Een spannend moment ook voor Forum voor Democratie. Want het is zeker dat andere partijen die gaan nu vol ook de confrontatie zoeken met Forum. Ik denk al bij dat eerste debat van RTL dus dat D66 bijvoorbeeld gewoon meteen de confrontatie gaat zoeken. En dan zullen we zien of die partij stand houdt. Goed, dankjewel. Vanuit Den Haag, politiek verslaggever voor de Volkskrant Frank Hendricks. En hier in de studio Peter Kee. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Facebook. Het vorige uur was hier net Lucky Fons de Derde hier te gast. Hij is net weg. En hij vertelde onder andere dat hij zo blij was met de complimenten van zanger Jaap Fischer. Die zich tegenwoordig weer Joop Visser noemt. En een paar jaar geleden maakte hij een liedje over de muziek op deze zender op Radio 1. Heel veel kut muziek. Heel veel kut muziek. Heel veel kut muziek. Op Radio 1. Heel veel kut muziek. Heel veel kut muziek op Radio 1. Nou, meneer Visser, Jaap Visser, als u luistert, het valt wel mee. Het valt wel mee, want Lucky Fons de Derde moest wat u betreft Lucky Fons 5 heten. Omdat zijn recensie, of zijn plaat 5 sterren verdient. En dit is van die plaat Multimens, een mooi nummer, namelijk App Mij. Ik probeer niet te dwingen, maar ik batterij was op. Maar ik krijg maar geen berichtje en nu denk ik in mijn kop. App me, app me, app me, ik wacht al zo lang. App me, app me, app me, want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet appt, denk ik gaat het toch wel goed. Probeer je niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. Blikjes aan een touwtje, walkie-talkie, portafoon. Kattenbel, femmes en gezongen telegram. Oh, het allerliefste had ik dat je nu langs kwam. App me, app me, app me, app me, want ik wacht al zo lang. App me, app me, app me, want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet appt, denk ik gaat het nog wel goed. Ik probeer niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. App me, app me, app me, want ik wacht al zo lang. App me, app me, app me, want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet appt, denk ik gaat het nog wel goed. Ik probeer niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. Die hou ik erin. Ik probeer je niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. App me. Je hoorde Lucky Fons de derde van zijn nieuwe album Multimens. Voor mij zit het erop. Ik geef het stokje door aan de heren naast mij. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Maar eerst het NOS Journaal van 13:30. Hier is Jan van den Putten. NPO Radio 1. In rechtszaken onderhandelen met een bekennende verdachte over de hoogte van de straf. Minister Grapperhaus ziet het wel voor zich. Het kan een doorbraak zijn in een moeizaam strafproces, zegt Grapperhaus. De man die vorig jaar in Zweden een aantal kroonjuwelen stal, is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Hij nam uit een kathedraal 2 kronen en een rijksappel mee. De juwelen uit de 17e eeuw zijn teruggevonden in een afvalbak. In hoger beroep heeft het OM 20 jaar gevangenisstraf geëist voor de moord op zakenman Koen Everink in maart 2016. De rechtbank had 18 jaar cel voor de moord opgelegd. En in Eindhoven staat een grote cementwagen vast in zijn eigen lading. De wagen stond voor het stoplicht toen de chauffeur in de spiegel zag dat de lading op de weg stroomde door een technisch mankement. En er ligt nu een enorme plas cement op de weg. Die is aan het uitharden. Dankjewel Jan, we gaan naar het verkeer met Kees Kwaks. Goedemiddag Frank. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Er zijn twee rijstroken dicht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel sta je in 9 kilometer file. Dat kost je een half uur. En er zijn bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. En daar staat 10 kilometer tussen Sliedrecht-Oost en de afrit Arkel met 3 kwartier vertraging. Eerst even een kleine ode aan Romario. Of, zoals Evert ten Napel er altijd zo schitterend uitsprak, Romario de Souza Faria. Vandaag werd bekend dat de kleine Braziliaan volgende week met carnaval 3 dagen naar Nederland komt. Hij doet met de eigen praalwagen mee in de optocht in Lampengat. Voor iedereen van boven de rivieren, dat is carnavals voor Eindhoven. In een filmpje kondigt Romario zijn komst aan. Hij is wat ouder en grijzer en hij kijkt ons recht in de ogen en hij zegt: hallo Nederland, hallo vrienden van PSV. En door het laatste woord voelde ik me opeens weer een jongetje van 11. PSV. Ach, het heerlijke einde van de jaren 80, toen de winters nog koud waren en Romario tot begin april nog handschoenen droeg. Toen Romario dingen deed die wij nog nooit hadden gezien. 8 Roemenen passeren en dan scoren, puntetje van dichtbij. Toen Frits Korbach nog leefde en die noemde Romario gewoon die kleine koffieboon. En Romario, die ging op vakantie en die kwam altijd 3 weken te laat terug. De beste voetballer van de wereld, gewoon in Nederland. 10 fans mogen straks met carnaval naast Romario staan op die praalwagen. En ik zeg je eerlijk, ik heb Frank Evenblij's linkerarm ervoor over om daar mee te mogen staan. Al dan niet, verkleed als een potje appelmoes. 1 keer hebben collega Evenblij en ik Romario ontmoet op een strand in Rio de Janeiro. Overmand door emoties kon Frank opeens niet meer praten. Romario was gewoon zijn licht zagrijnige zelf. En ik kwam niet verder dan een mengeling van Italiaans, Portugees en Cantonees. Obrigado per la tutti. Bedankt voor alles. Dit is Bureau Sport, waarin twee heren zonder records en zonder medailles... Het mocht niet zo zijn. ...praten over de sporters met records en met medailles. Elke vrijdag, even na 14:30, rennen ze de Radio 1-studio in... om verslag te doen van de afgelopen sportweek. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hartelijk welkom bij Radio Bureau Sport. Zoals elke week een aangename wandeling met een fris briesje door de sportwereld. En dat doe ik samen met Erik Dijkstra, een collega uit duizenden... om uiteenlopende redenen. Zo zie je er maar weinig van. En soms is dat ook geen enkel probleem. Hey, heerlijk, weer zo'n gemenig compliment, Frank Evenblij. Jij ook gefeliciteerd met de dag van de yoga. Ja, hè? Ja. Straks horen we van marathonschaatser Irene Schouten... hoe het is om te rijden op natuurreis in min 18. Ja, PSV ging in beroep tegen een wedstrijdverplaatsing van Ajax... maar kunnen zich niet beter richten op Feyenoord. Dat vragen we straks aan PSV-icoon Theo Maassen. In de voorwagen Jutta Leerdam. Wij gaan ervoor proberen te zorgen dat zij optimaal aan de startlijn staat... van het WK Sprint dit weekend. En dit weekend staan er vier Nederlandse vrouwen in de Engelse bekerfinale. Ze voetballen allemaal bij Arsenal en nemen het op tegen Manchester City. Straks spreken we topspits Vivianne Miedema vanuit de teambus. Dat en helaas ook weer zo'n volslagen idiote en onraadbare mystery guest. Tot de klok van 2 is dit Radio Bureau Sport. Ja, eerst even een kort overzicht van de opvallendste sportmomenten in de media deze week. Sparta-spits Lars Veldwijk is zoals bekend samen met vlogster Monica Geuze. En dat levertje ook, dat levertje ook nadelen heeft, dat snapt Lars nu ook... nadat hij thuis kwam van een 1-4 overwinning. Ik herhaal, een 1-4 overwinning. Lars is inmiddels thuis. Ze hebben 3-1 gewonnen. Hoeveel? 3-1. Hoeveel? 1-3. Hoeveel? 4-1. Ja. Sorry, ik heb gewist het wel. Ja, ik weet dat je het niet interesseert. Zo, hé. Die is echt ouderwets knetterzagrijder, zeg. Heerlijk lekker. Heb jij nog een beetje Champions League gekeken deze? Zeker, zeker. Liverpool-Bayern natuurlijk. Twee geweldige teams. Ja, nou, ik heb Atletico Madrid tegen Juve zitten kijken. Een mooie, harde wedstrijd was dat. Ronaldo werd helemaal kapot gemaakt vanaf de tribune. Atletico won, toch wel een beetje verrassend met 2-0. Maar het mooiste vond ik dat commentator Siert de Vos... die kan altijd zo goed verbergen dat hij stiekem Atletico Madrid supporter is. Deze telt wel en het is José María Jiménez. Heerlijk lekker, ja. Siert de Vos. En dit was nog keurig, hè, voor Siert. Hij hield zich een beetje in. Ik zag trouwens deze week de persconferentie van een bokspartij van Anthony Joshua, de Engelse bokser. Ja, dat is een geweldige bokser. Echt een knock-out koning, man, die vent. Top. Tegenstander Gerald Miller, die bewees zich gisteren weer even dat boksen toch een hersenschade veroorzaakt. Hier hoor je hem namelijk dwars door Joshua heen praten. I'll run my jab down his throat. Yeah. And I knock him out. For a 300-pound guy, you punch fish and chips. It's just by a lucky punch. Whatever. That's what you got. Whatever. Vind je het mooi? Ja, het hoort er wel een beetje bij. Het hoort een beetje bij, hè. Het is allemaal show. Bij de Stardom wilde die vent ook al, die wilde ook al gaan vechten, volgens mij. Mooi. Het was een mediacircus puur zang. Lijkt trouwens wel een beetje op het leven van Jutta Leerdam. Ja, die gaat dit weekend op voor een medaille op het WK Sprint, hier in Heerenveen. Maar richt zich wel genoeg op het schaatsen of vooral op Instagram. Goede reden om eens naar Tialf te rijden en Jutta Leerdam keihard te ondervragen in onze kiezelharde verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreken wij met mevrouw Leerdam. Mevrouw Jutta Monica Leerdam. Ja. Mevrouw Leerdam, u rijdt komend weekend het WK Sprint. Heeft u er alles aan gedaan om daar optimaal geprepareerd aan de start te gaan? Ja, dat heb ik zeker. Mogen wij vast met potlood noteren dat u een medaille gaat halen? Nou, doe dat maar niet. Want het is mijn eerste WK en ik ben het eerste jaar senior eigenlijk. Dus nog wel hoog gegrepen. Maar ja, misschien, heel misschien. En anders komende jaren. Wat vindt u eigenlijk belangrijker, mevrouw Leerdam? Een gouden medaille of 10.000 likes op uw Instagram-account? Dat tweede heb ik al, dus een gouden medaille. Of een wereldrecord of Jutta-bikinis in de winkel? Een wereldrecord. Nee, schaatsen gaat voor. Schaatsen gaat sowieso voor. Columniste Cecile Koekoek van In de Varengids, die had het over schaatsporno. Wat vindt team Jutta daarvan? Apart. Apart? Anders? Ja, anders, denk ik. Ik heb geen idee wat ze er precies mee bedoelt. Ik ga het wel even opzoeken hierna. Mevrouw Koekoek bedoelt daarmee dat er ook over schaatsen, vooral ook over vrouwenschaatsen en ook over u bijvoorbeeld, soms ook wel een beetje seksistisch wordt gepraat. Dat zie ik inderdaad ook wel eens voorbij komen. Gewoon bijvoorbeeld heel vaak foto's van mij in bikini bijvoorbeeld. Maar ja, ik plaats ook foto's in bikini. Ik heb gewoon iets groter bereik. Ja. Vindt u dat dan wel eens vervelend als er wat seksistisch over u wordt gesproken? Ik geef niet zoveel om eigenlijk. Mensen mogen denken wat ze willen. Ik vind het leuk om te doen, dus ik blijf het lekker doen. Uw geliefde, Koen Verweij, maakt ook onderdeel uit van uw team. Wij van Bureau Sport vinden dat hij zelf maar weer eens een beetje moet gaan schaatsen. Kunt u hem een spreekwoordelijke schop onder de kont geven? Oh ja, dat doe ik wel hoor. Ik maak hem 's ochtends altijd wakker en dan moet hij mij gaan trainen en zo. Dus van zichzelf ook, maar ik help hem er wel een beetje bij. Maar schaatsen, een topsportcarrière, duurt maar een aantal jaren. Uw geliefde Koen Verweij, die zit in een soort van sabbatical. Vindt u dat niet een beetje raar? Hij gaat nu wel weer, denk ik, een beetje beginnen met trainen en zo. En daar stimuleer ik hem ook zeker in. En hij heeft gewoon zoveel talent dat hij gewoon makkelijk wel weer aan de top kan komen. Hij is een soort coach ook. Is dat niet eigenlijk heel irritant om getraind te worden door uw partner? Ik zou er eerlijk gezegd niet aan moeten denken. Schrikkelijk lijkt me dat. Nou ja, kijk, hij is gewoon de beste coach die er is. Dus dat neem ik wel voor lief. Maar is Koen Verweij dan een betere trainer dan uw officiële trainers? Koen Verweij is natuurlijk gewoon eigenlijk de beste schaatser van de wereld geweest. Dus er kan niemand beter schaatsen dan hem. Dus ja, wie kan mij beter helpen? Nou ja, eigenlijk hij. Wacht even hoor, mevrouw Leerdam. Koen Verweij is de beste schaatser van de wereld geweest. Dus beter dan Sven Kramer, zegt u eigenlijk? Hij is toch wereldkampioen geweest? Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus hij is ook beter dan alle andere coaches. Want wie kan het beter weten dan de beste schaatser van de wereld? Hij weet gewoon hoe hij mijn hart moet laten schaatsen. Dus ik luister zeker heel erg naar hem. Ja, ik neem eigenlijk alles in me op en ik probeer echt heel erg te verbeteren. Mevrouw Leerdam, wij hopen van harte dat u dit weekend een medaille wint. En wij danken u voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding. Ja. We houden u in de gaten. Heel erg bedankt. Yes, we gaan naar Brabant, want daar was reden voor vreugde deze week. De Ronde van Spanje, de Vuelta, die raast volgend jaar 2020 door Brabant. Ja, zo is het. En dan gaat het over volgend jaar 2020. Dus. Ja, en ja. Onder andere bij de gemeente Geelse Rijen, Rukve, Woensdrecht, ging de vlag eigenlijk direct uit. Maar de grote vraag is, zijn de Brabanders wel klaar voor zo'n wereldevenement? Dat lijkt mij wel, een beetje Brabantse gastvrijheid. Hè? Dat kennen ze daar nog echt. En om die reden even goed te testen of iedereen er klaar voor is en allemaal leuke ideeën daarvoor kan omarmen, belden we vanochtend al even een rondje in Brabant. Hallo, Sven. Goedendag, gesprek met Frank Evenblij, Erik Dijkstra, Radiobureau Sport. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de sfeer? Goed. Ja, dat kunnen we ons voorstellen. Dat kan ik me voorstellen, want de Vuelta, de Ronde van Spanje, komt naar Brabant. Naar Rukve. Komt u naar Brabant, ja. Ik zag wel Den Bosch en zo, maar... Ja, nee, hij komt ook door Rukve, hoor. Wij hebben even een concrete vraag. Wij zijn in samenwerking met de gemeente even aan het rondbellen. Kijk, zo'n wielercircus, dat zijn natuurlijk een heleboel mensen. Hè? Iedere ploeg heeft 8-9 renners, mechaniciëns, mensen voor de voeding. Nou, dat zijn tientallen mensen. En die moeten voor die paar dagen even ergens worden ondergebracht. Ik heb wel een huisje, maar er zitten Hongaren in. Er zitten Hongaren in? Oké. En zouden die Hongaren er eventueel, zouden ze echt om één of maximaal twee overnachtingen gaan, zouden die Hongaren dan misschien tijdelijk in de tuin kunnen slapen? Ik denk dat ze dat niet meer zijn. Maar ik heb hier eventueel wel accommodatie. Ja. Ik kan het wel even noteren eventueel. We kunnen ook zeggen, we stoppen een Colombiaanse ploeg bij u. Die zijn niet zo groot. Die kan je op een klein plaatje kwijt. Goedemiddag, ik spreek met de heer Struis, Bakker Struis. De Vuelta komt nu naar u toe. Ja. En een belangrijke vraag voor u is, verkoopt u ook volkoren worstenbroodjes? Nou, ik ben heel eerlijk, we verkopen worstenbrood, maar volkoren worstenbroodjes heb ik nog nooit verkocht. Maar ja, goed, ik kan ze natuurlijk altijd een keer maken, dat maakt niet uit. Om eens kijken hoe dat... Het gaat erom dat wij als Brabant een gebaar ook willen maken naar de renners die allemaal hier naartoe komen. Ja. Maar het probleem is, de worstenbroodjes is ook iets wat bij Brabant hoort, dat we graag aan alle wielrenners willen aanbieden. Maar in verband met spijsvertering valt het witte brood, wat normaal gesproken rond het worstenbroodje is gevouwen, toch wat minder goed. Ja. Daarom denken we aan een volkoren variant. En dan het liefst eigenlijk een worstenbroodje. Ja, een beetje die de vorm heeft van of een stuur of een frame van een fiets. Oké. Is dat een idee? Dat zou wel betekenen dat u dan een stuk of 80.000 van zulke worstenbroodjes zou moeten maken. Oké. Ja. De etappe zal plaatsvinden. Er zijn ook zelfs al tekeningen gemaakt. En okay. Er zijn ideeën, en dat is puur eigenlijk ook ter promotie, ook van de stad enzovoort. Hè. Iedereen moet ervan profiteren. Om een gedeelte van de koers door uw winkel te laten gaan. Door de winkel rijden? Ja, dus bij de voordeur erin. Oké. En dan, dan breken we misschien wat dingetjes uit en dan bij de achterdeur er weer uit. Oké. Als jullie hier de gelegenheid zijn om even te komen kijken, en wat het mogelijk is, praktisch, ja, dan kan dat natuurlijk altijd. Maar ja. U staat daar in principe welwillend tegenover. Ja. Dus dan mag ik alvast noteren. Ja. Bakker Struis, ja. En dan zetten wij ook de Volkoren... Noteer ik vast Bakker Struis, dan mag de Vuelta door de winkel gaan. Ja. En de Volkoren worstenbroodjes is ook een optie, ook in de vorm van een stuur of een frame van een fiets. Fiets. Ja. Gisteren schaatste Irene Schouten haar 13e marathon van dit jaar. Hoeveel heeft ze daarvan gewonnen, denk jij? 8. 13 van de 13 gewonnen. Zij is een soort van Mathieu van der Poel plus van het marathonschaatsen. Of je zou kunnen zeggen, Mathieu is de Irene Schouten van het veldrijden. Maar gisteren was toch bijzonder, want die overwinning was voor het eerst dit seizoen op natuurijs. Ja, niet zomaar op natuurijs, maar op het bevroren zeeijs van het Zweedse Luleå. Een plek die in de top 50 van natuurwonderen die je moet zien van CNN staat. Vlak na Bakkum natuurlijk. Uiteraard. Ja. Irene Schouten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heb je tijdens het schaatsen heb je nog een beetje kunnen genieten van dat natuurwonder, natuurschoon daar in Zweden? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik, we moesten 84 kilometer en na 40 kilometer vond ik het een beetje dat ik dacht, oh man, we moeten nog 40 kilometer. Ja. Toen dacht ik, ik zit wel echt in een mooie omgeving, dus en ik doe dit niet zo vaak op natuurreis schaatsen, dus ik moet er wel even van genieten, dus even om me heen kijken. Toen dacht ik, ja, dit is toch wel echt bijzonder dat ik hier schaats. Ja, ja, mooi natuurlijk ook. Foto's gezien, prachtig. Maar hoe anders is het dan op zeeijs te schaatsen, in plaats van natuurlijk gewoon het kunstijs wat je normaal gesproken gewend bent? Nou ja, op kunstijs is het ijs helemaal glad. Heb je geen last van scheuren die erin zitten, hobbels. En hier heb je natuurlijk veel meer wind. Dus je moet gewoon echt, ja, een beetje spelen. Je moet goed kijken waar je schaats. Ga je tegenwind, moet je je slag aanpassen. En Irene, ja, dit was gewoon heel anders. Dit was ook nog zeeijs, hè? Dat is natuurlijk wel wat anders dan de Weissensee of zo. Is dan zeeijs nog weer ander soort natuurijs? Ja, dat weet ik niet. Omdat ik heb vroeger één keer op de Weissensee geschaats. Maar daar weet ik niet meer veel van af. Dus ik kan het niet goed vergelijken, maar gekke, al hoor anderen, dan zeggen ze wel dat dit mooier ijs is. Hey, het was daar behoorlijk koud. Laten we even kort luisteren naar een reactie van jou van gisteren. We waren gelukkig met z'n tweeën in de kopgroep, dus ik kon het een beetje uitspelen met Carla. En dan 1 en 3, als je met z'n tweeën start, is gewoon echt super. Ja, wat is dit allemaal? We hebben jou best regelmatig gesproken, maar jij klinkt hier een beetje als Erika Terpstra op de Olympische Spelen. Ja, nee, ik kreeg al wel meerdere reacties van je praat een beetje raar. Maar, ja, je praat alsof je dronken bent, Irene Schouten. Ja, maar alles was gewoon bevroren van mijn gezicht. Ik kon niet eens. Ik schrok er zelf ook van dat ik na de finale ging praten. Toen kon ik gewoon heel moeilijk mijn mond bewegen. Ja, je zegt dat hoor we eens weer. Dat vind ik wel super. Ja. Ja, nou ja, en goed. En ook, ja, je bent helemaal ingestopt, je ziet er niet uit, gewoon met tape over je gezicht heen. Want ja, als er één stukje huid, zeg maar, bloot komt, ja, en je rijdt met min 20 en er is een beetje wind, dan bevriest dat gewoon en dan loop je er een paar jaar heel lelijk bij. Ja, snap ik. Nou, Irene Schouten, dankjewel. Wij zitten van het weekend gewoon weer lekker op de bank te kijken naar jou en heel veel succes. Ja, bedankt. Ja, even weer terug naar Brabant, want wat is er aan de hand bij PSV? Het rommelt Lozano ontevreden, Van Bommel onder hoogspanning en ze winnen ook niet meer zo makkelijk, hè? Ja, en er kwam deze week nog een gek incidentje bovenop. De wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle, die werd verzet, zodat Ajax meer tijd is om zich voor te bereiden op de kraker tegen Real Madrid. Ja, die Europese punten zijn hard nodig, anders moet volgend jaar onze kampioen ook weer Europese voorrondes gaan spelen. Ja, nou, PSV dacht er totaal niet zo over, die zijn gewoon kwaad. Die zeggen competitievervalsing. Matchfixing. Ja, hoog tijd is om te bellen met een heuse PSV-legende. Wie gaan we bellen dan? Romario? Guus Hiddink, nee, Barry van Halen. Nee. Theo Maassen natuurlijk. Theo, PSV diende woensdag dat protest in tegen de KNVB vanwege het verzetten van Ajax PEC. Ben jij inmiddels een beetje rustig of begint bij jou bloed weer te koken nu we er weer over beginnen? Ja, het komt nou allemaal weer een beetje boven, ja. Ja, begint te borrelen. Ja, ik weet niet veel wat het probleem is. Volgens mij hoeft het helemaal niet zo ongunstig te zijn voor PSV. Dus ik maak me eigenlijk niet zo druk om. Ik vind het niet getuige van heel veel zelfvertrouwen. Het komt wel goed. Ja. Van Bommel is hier pislink over. Ja, ik heb... Toon Gerbrands is de pislink over. Ik dacht dat Theo Maassen er ook pislink over was. Nee, ik ben er eigenlijk wel rustig over. Ja. Dus nog even. Heel PSV is kwaad. En wij bellen nu de enige PSV-fan in Nederland die het allemaal wel best vindt. Ja, verdomme. Nee, anders bel nog een keer. Laten we het helemaal opnieuw doen en dan ben ik zielend. En Matteo, misschien denk jij ook wel gewoon mee in het nationale belang... dat het voor Ajax natuurlijk wel prettig is. En dat is in het belang van het Nederlands voetbal. En jij bent een ruimdenkend mens. Ik neem aan dat dit allemaal niet uitgezonden gaat worden. Maar in Europees verband hoop ik eigenlijk altijd wel dat Ajax wint en doorgaat. Nou, dit wordt 100% zeker uitzenden. Dit is de opening van de show, kan ik je nu verklappen. ik moet dat toch nog even één keertje vragen, hoor. Dus volgende week hebben we Real Madrid Ajax. Maar er zit Theo Maassen zit gewoon met een Ajax-sjaal om voor de televisie. Nee, nou wordt er hier een karikatuur geschetst met de rechter, waar ik het niet mee eens ben. Nee, ik kan wel. Ik vond Ajax heel goed spelen tegen Real Madrid. Ik kan daar wel echt van genieten, ja. Nou, maar even terug op PSV, hè. Het is altijd, ik vind PSV een ontzettend sympathieke, transparante club. En opeens hebben ze besloten om de trainingen af te sluiten voor het publiek. Vind ik niks voor PSV. Wat vind jij, Theo? Kijk, en mensen die overdag tijd hebben om naar de training van PSV te gaan... ja, daar is natuurlijk sowieso al iets meer mee aan de hand. Laten we eerlijk zijn. Ja, maar dan ben je of gek of je bent een voetbaljournalist. Ja, precies. Die dingen overlappen elkaar, denk ik. Ja, dat is ook weer waar. Dit weekend staat op het menu PSV Feyenoord. Zit er een herhaling in van die legendarische 10-0? Dat denk ik niet, maar als Feyenoord wijs is... bedoel. Het is ook zo dat ze een paar dagen later voor de beker tegen Ajax spelen. Als ze een beetje wijs zijn, dan stellen ze een jeugdteam op. Ja, nee, ik snap het helemaal. Doe jij dat eigenlijk ook wel eens, Theo? Als jij een belangrijk optreden hebt, zeg in Carré of zo... dat je dan een avondje in Bokstel denkt, nou, doe even kalm aan. Nou, je hebt stand-up comedians. Ik heb ook een aantal stand-in comedians. Dat zijn ook jongens die op mij lijken en... die dan de show in Boxmeer en in Bokstel doen, ja. Precies, ik kan me voorstellen. Ja, de blauwe keien weg. Mensen hebben dat niet door, joh. Nee. Dat helemaal niet door. Nee, dat is ook prima ook, ja. Hey, en dan moet je... ben trouwens nu ook niet de echte Theo Maassen, hè. Nee. Ik kan het heel eerlijk zeggen. Maar je doet hem verdomd goed. Daar moeten we je complimenten voor geven. Hey, en morgen, Theo, treed je op in Eindhoven. Zijn er dan eigenlijk momenten tijdens het optreden... dat je toch even nadenkt... oh ja, zondag, dan gaat het erom, tegen Feyenoord. Ja, het is bijna andersom. Er zijn soms momenten dat ik denk, ik moet me wel even focussen op de show. Ja, daar zit ook wat in. Maar goed, je gaat ervan uit dat uiteindelijk PSV gewoon kampioen wordt. Kunnen we dat noteren? Ja, zeker. Ja, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Volgende week spelen de Nederlandse voetbalvrouwen om de Algarve Cup. Dat is een soort van veredeld oefentoernooi voor het WK voetbal deze zomer. En daar kijken wij enorm naar uit. Zeker en vast, dat toernooi dat kleurt de sportzomer wel, hoor. Maar goed, dit weekend spelen de Nederlandse vrouwen van Arsenal nog de League Cup in Engeland tegen Manchester City. Ja, en bij Arsenal speelden 4 Nederlandse dames. Van der Donk, kiepster van Veenendaal, Dominic Bloodworth en natuurlijk doelpuntenkoningin Viviane Minema. En die doet daar wat ze altijd doet, scoren. Dit seizoen al 25 keer. Ja, Viviane, goedemiddag. Je zit nu in de spelersbus met Arsenal richting Sheffield. Hoe is de sfeer in de bus? Ja, vrij relaxed. Allemaal toch wel vertrouwen richting morgen. En gewoon benaderen als een normale wedstrijd. Hoe gaat dat dan nu in zo'n spelersbus? Zijn er ook dames nu potjes aan het katen of zo? Nou, we spelen eigenlijk mensen ergen je niet op het moment. Dus dat is een beetje het ding van het team. Oh ja. Mensen ergen je niet, hè? Ja. Op zo'n reisvariant of zo. Anders vliegen alle pionnen door de bus. Gewoon op normaal... Nee, met dat nieuwe systeem, zeg maar. Met dat luchtbelletje eromheen. Oké, okay, tegen wie speel je nu? Ik zit aan tafel met Kim Little, Lisa Evans en Katie McCabe. Hey, Viviane, we krijgen het hier in Nederland niet altijd allemaal mee. Maar je bent echt on fire, hè, dit jaar. 25 doelpunten in de Engelse competitie. Ik zag zelfs op social media dat Arsenal-fans zich al afvroegen of je niet bij de mannen kon invallen. Ja, nee, het loopt lekker op het moment. We lopen natuurlijk als team, draaien we goed dit jaar en... Als spits zijn, als je dan een aantal kansen krijgt per wedstrijd, ja, dan voelt dat gewoon goed. En gelukkig vliegt alles erin op het moment. Ja. Peter Cech nam jullie nog mee uit eten van de week. Ja, klopt. Hij zei, als we winnen tegen Chelsea, dan neem ik jullie mee uit eten. En die dag daarna wonnen we 5-0. Dus was een goede motivatie, denk ik. Ah, ja. Lekker. Viviane Minima, heel veel succes morgen tegen Manchester City. Pak die cup, daarna de competitie en daarna deze zomer het WK vrouwenvoetbal. Ja, daar verheugen we ons op. Dankjewel. Hup, Arsenal. Dank je. Yes, de klok gaat richting 2. Het einde van deze aflevering is in zicht. Frank Evenblijden is alweer weg. En dan gaan we afsluiten met de mystery guest. Ik hoor zo de stem van iemand uit de internationale sportwereld. Ik weet niet wie het is, maar dat ga ik proberen te raden door middel van vragen. En dan begin ik altijd met mystery guest. Bent u er klaar voor? Ja, wacht even een momentje hoor. Hallo Frank, kan ik take your order please? Doe maar een breedje met egg en een beaker with milk. Ik ben er meteen met something else, hoor. Noted, that is it. Oké, okay, nou, u bestelt nog even een lunch. Blijkbaar niet aan toegekomen. U bent in het buitenland, zo te horen. Ja, nog wel, voor zover ik weet, ja. Oh, want u komt wel weer terug naar Nederland, omdat u zegt ja, nog wel. Nou, ja, uiteindelijk gaan we altijd weer terug naar Nederland, ja. Oké, okay, reist veel, werkt in de sport? Zeker, ik heb een hele mooie loopbaan gehad. En nog steeds, alhoewel de laatste tijd loopt het ietsje minder, eerlijk gezegd. Ja, was u nou nog wel in het nieuws dan deze week? Ja, morgen weer in de kranten en in de papers. Het zal weer eens niet van, nou, heb je verloren en dat soort dingen. Dus, ja. Oké, okay, dus u verliest wel vaker? Ja, van de week ook nog. Met de mensen erg hier niet, van mijn broer en ganzenborden. Dus, Maar spot u nog op hoog niveau? Nou, nee, meer als trainer eigenlijk. Maar dus nu in de USOV bezig eigenlijk. Dit kan toch niet waar zijn, hè? Verloor van de week nog met ganzenborden van je broer. Tijd in het buitenland, steeds weer terug. Nu in de USA, slecht Noord-Hollands accent. Frank, ga jij nog gewoon Frank de Boer imiteren? Nou ja, eigenlijk wel. Ik vond hem wel goed lijkend eigenlijk. Hoe durf je dat nou te doen, man? Edwin Evers is net gestopt. Die heeft een hele carrière gebouwd op Frank de Boer imitaties. Dat kan toch niet? Ja, ik dacht die Evers is niet meer op de radio. En hij lijkt ja, wel. Als lijkt, ik ja. hem... Weet je waar hij op lijkt? Op een dronken Mick Harder die Peter Beense nadoet die in de war is. Ik vond hem persoonlijk zelf lijken op Ronald de Boer, eerlijk gezegd. Man, hou toch op. Volgende week een speciale uitzending van Bureau Sport. Speciaal helemaal niet. Gewoon, zelfde druk. Tot volgende week. BNN VARA. NTO Radio 1. Ik word op tv wel eens een politieke junkie genoemd. Bestaat die diersoort? Dokter Kelderenkel. Toch houden we hiervan, want dit begrijpen we. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Je gas. Ja, ik wantrouw de zachte G. Hoe komt dat? Is dit een zieke opvoeding? Wat is dit? Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Ik denk het wel, ja. Ja. Dokter Kelderenkel. Ik plaag een beetje, want Dijkhoff is ook gewoon dokter Dijkhoff. Hè? Hij heeft er meer van doorgeleerd dan ik, hè? Op NPO Radio 1. Morgenmiddag... Van 1 tot 2. Ja, vond wel overtuigend klinken. Ja. Het nieuws van alle kanten. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste Audiens van Nederland. Specsavers Audiens. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Je kent dat wel, zo'n klus in huis waar je maar niets aan doet. Je hoort jezelf denken... Wanneer gaan we nog wat in die badkamer doen? Dat bad kan echt niet meer en die kraan blijft koud. En ik denk dan, maar als we aan die kraan beginnen... krijg je ook leidingwerk, tegelwerk. Waar vinden we zo'n vakman? Nou gewoon, op Werkspot. Plaats je klus, ontvang meerdere voorstellen... en kies de vakman die bij jou past. Werkspot. Klus. Klik. Klaar. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen?